อวิคตปัจจัยมีห้าวาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสหชาตวานถึงปัญหาวานให้พิสดาร77สภาวธรรมที่บุคคลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่บุคคลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ78เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อเหมือนกับอัพยากฤตในจิตตสังสัทธาสมุทฐานทุกกะพึงขยายสหชาตวานถึงปัญหาวานให้พิสดาร65จิตตสังสัทธาสมุทฐานานุปริวัติทุกกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย79สภาวธรรมที่บุคคลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่บุคคลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่บุคคลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่บุคคลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่บุคคลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่บุคคลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นไปตามจิตและที่ไม่บุคคลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นไปตามจิตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ80เหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสหชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณา81สภาวธรรมที่บุคคลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่บุคคลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ82เหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระหนึ่งเล็บย่อหนึ่งเล็บพึงขยายสหชาตวานถึงปัญหาวานให้พิสดาร83สภาวธรรมที่บุคคลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่บุคคลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อเหมือนกับอัพยากฤตในจิตตสังสัทธาสมุทฐานทุกกะพึงขยายสหชาตวานถึงปัญหาวานให้พิสดาร66อัจฉติกะทุกกะ1กุศลติกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย84สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ85เหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อ เหมือนกับจิตตทุกกะพึงขยายสาชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณา86สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ87เหตุปัจจัยมี5วาระอารัมมณปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในวงเล็บย่อเหมือนกับจิตตทุกกะพึงขยายสาชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณา88สภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในวงเล็บย่อ89เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี5วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี5วาระนิตยปัจจัยมี9วาระอุปนิตยปัจจัยมี5วาระปุเรชาตปัจจัยมี5วาระอาเสวนปัจจัยมี5วาระกรรมปัจจัยมี9วาระมรรคปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระวิปยุตตปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อในเหตุปัจจัยมี9วาระนารามณปัจจัยมี9วาระนาธิปติปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี5วาระนาหารปัจจัยมี1วาระนอินทริยปัจจัยมี1วาระนฌานปัจจัยมี5วาระนมรรคปัจจัยมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี9วาระนวิปยุตตปัจจัยมี5วาระโนนัตถิปัจจัยมี9วาระโนวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อพึงขยายสาชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณา90สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยกรรมปัจจัยมี3วาระ91เหตุปัจจัยมี3วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระในวงเล็บสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นสาชาตาธิปติปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนในการที่ถึงแม้วาระทั้ง3ในถ้ำกลางก็เป็นสาชาตาธิปติปัจจัยอนันตรปัจจัยมี9วาระสาชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี5วาระนิตยปัจจัยมี9วาระอุปนิตยปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บเป็นอารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระ สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยกรรมปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระอาหารปัจจัยมีเก้าวาระนั่งเล็บสำหรับอาหาร3เป็นกวลิงการาหารอินทริยปัจจัยมีเก้าวาระสำหรับอินทรีย์3เป็นรูปชีวิตอินทรีย์ฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระดังเล็บย่ออัจฉติกะทุกะและกุศลติกะจบ 67อุปาทาทุกะ1กุศลติกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย92สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อหนึ่งเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระ93สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหนึ่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บย่อหนึ่งเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระ94สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหนึ่งเล็บย่อ95เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีห้าวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระนังเล็บย่อนเหตุปัจจัยมีห้าวาระนอารามณปัจจัยมีสามวาระนาทิปติปัจจัยมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระนากรรมปัจจัยมีสามวาระนาวิปากปัจจัยมีสามวาระนาอาหารปัจจัยมีสามวาระนาอินทรียปัจจัยมีสามวาระนาฌานปัจจัยมีสามวาระนามัคคปัจจัยมีห้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนทิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อพึงขยายสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานให้พิสดารเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยเป็นต้น96สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอธิปติปัจจัยมีสามวาระในเล็บในวาระแรกเป็นอธิปติปัจจัยทั้งสองในสองวาระเป็นสาชาตาธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยปนิสยปัจจัยหนึ่งเล็บย่อ97เหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสัจจตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนิสัยปัจจัยมีห้าวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีหกวาระอินทรียปัจจัยมีเจ็ดวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีสี่วาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อ68อุปาทินทุกะ1กุศลติกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย98สภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเรียบย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเรียบทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระย่อสัจชาตวานถึงปัญหาวามีหนึ่งวาระเหมือนกับกุศลในสัพพัจจยทุกกะ99สภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อสาชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ100สภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในเล็บย่อ101เหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอธิปติปัจจัยมี1วาระปุเรชาตปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยมี5วาระนอารามณปัจจัยมี4วาระนาธิปติปัจจัยมี5วาระนปุเรชาตปัจจัยมี4วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี5วาระนอาเสวนปัจจัยมี5วาระนกรรมปัจจัยมี1วาระนวิปากปัจจัยมี2วาระนอาหารปัจจัยมี2วาระนอินทริยปัจจัยมี2วาระนฌานปัจจัยมี2วาระนมัคคปัจจัยมี5วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี4วาระนวิปยุตตปัจจัยมี2วาระโนนทิปัจจัยมี4วาระโนวิคตปัจจัยมี4วาระในเล็บย่อพึงขยายสหชาตวาลเป็นต้นให้พิสดารเหตุปัจจัยและปุเรชาตปัจจัย102สภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอธิปติปัจจัยมี2อย่างคืออารามนาธิปติและสาชาตาธิปติมี1วาระสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยปุเรชาตปัจจัยมี2อย่างคืออารามนาปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะในเว็บมี2วาระสภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยปุเรชาตปัจจัยมี2วาระหนึ่งเล็บมีเฉพาะอารามณปุเรชาตะคัตตนามี2อย่างคืออารามณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะ103เหตุปัจจัยมี4วาระอารามณปัจจัยมี4วาระในเล็บสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นมูลมี2วาระสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นมูลก็มี2วาระอธิปติปัจจัยมี1วาระอนันตรปัจจัยมี4วาระสมนันตรปัจจัยมี4วาระสัจฉาตปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี2วาระนิตยปัจจัยมี5วาระอุปนิตยปัจจัยมี4วาระปุเรชาตปัจจัยมี6วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี6วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยมี4วาระวิปากปัจจัยมี4วาระอาหารปัจจัยมี9วาระอินทรียปัจจัยมี4วาระฌานปัจจัยมี4วาระมรรคปัจจัยมี4วาระสัมปยุตตปัจจัยมี2วาระวิปยุตตปัจจัยมี6วาระอติปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยมี4วาระวิคตปัจจัยมี4วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อในเหตุปัจจัยมี9วาระ นาอารามณปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อนาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระในเล็บย่อมหันตระทุกกะและกุตระติกะจบ